Allah'tan kendisine nasb edicilerden biri dahil olan fiil-i muzari. Len yadriba aynı şekilde. Len yadribu aynı şekilde. Len yadrib ne? Hem bunlar nedir? Mamudur, mamul, mensuptan kendisine nasb edicilerden biri dahil olmuş olan fiil-i muzari'dir. Evet. Bırakalım bakalım. Geldik mamulun mecrura.